Üdvözlet itt a Fókusz csoport! Milyen a home office? Igen, kivágták egy csomó fát itthon. Igen? Annyira el volt a korlatban, most viszik el. Tudod, ilyesmik vannak, mondom, jó volt ez a nap. Ja, úgy kb. Nyáron találkozunk. Én szerettem múltkor, amikor az Alex Gaming fanoknak a kommentjeit olvasgattuk. Kicsit vonatkoztassunk el, hogy mi megy most körülöttünk, és nézzük, miket írtak a Angelika Habpatron fanok a csatornára, mert írtak pár dolgot. Minek hívtál? Elfelejtettem Mesinek köszönni. Az Alex Gaming fanjai egyszerre jöttek pár nap alatt, letarolták a csatornát és továbbálltak. Az Angelika Habpatron fanok valószínűleg csak így sok embernek feldobja a csatornát és megnézik a videót. Általában ugye spontán reagálunk egy videóra. Itt az egész csatornáról beszéltünk, úgyhogy végignéztem több videót, utána néztem ennek az egésznek, megnéztem, hogy honnan indult a dolog, megnéztem interjút a készítőkkel. Mondtam, hogy ez a Taigatos show az rémisztően hasonlít erre a Angelika Habpatronra, és hát utána egy hétre rá közös videójuk jött ki, szóval igen, ugyanazok csinálják. Szerintem ez egy tök érdekes és jó kezdeményezés, nekem annyira nem jön be, nekem inkább a Taigatos jön be. Szóval alapvetően pozitívan nyilatkoztam róla, szerintem, és aztán megnézzük, hogy ezt a kritikát mennyire tudták magukévá tenni azok, akik a láthatóan Angelika Habpatron fanok. Szilárd hozzászólás az tök jó volt, ezt még az élőadásban is láttam. Profi csapat által gyártott tartalom hiteles nem biztos, hogy ugyanolyan módon mérhető, mint az influenceré. A Habpatron csatorna nem egy ember, hanem egy csapat szemléletét tükrözi. Ez szerintem tök jogos, erről nem beszéltem, de kellett volna, de nem jutott eszembe amúgy. Mondjuk a főszereplő az egy kitalált személy, akit eljátszik egy ember, attól még maga a szellemiség az összes alkotónak, vagy az írónak egy keveréke. Amit a világról mond, az több embernek a valós véleménye. Mint mondtam, tényleg egy kreatív projekt, csak én még hirtelen nem tudom hova tenni. Azt érzem, hogy Angelika Habpatronba néha kicsit többet belelátnak, mint amit beleraknak, mert még a készítők maguk is mondták, hogy nem mindegyik rész edukációs jellegű. Kicsit túl misztifikáltnak érzem. Ennyi társadalom kritika sok videóban van amúgy a platformon, ettől még nem lesz különleges. László is írta, hogy a Habpatron egy rettentő okos és kreatív projekt, nyilvánvaló üzenetet igyekszik közölni azoknak az embereknek, hogy képesek érteni a videók iróniáját és a burkoltan megfogalmazott kritikát, paródiát. Ez is egy tök jó hozzászólás. Ákos Márkus, na most a loser gyerek ugye 7 kommenteket olvas, 2. Ez a 2 hozzászólás egy pozitív példa volt, hogy hozzá lehet adni egy beszélgetéshez, egy nézőpontot, egy véleményt. Értelmesen, sértődöttség nélkül. Ákos Márkus azt írta, hogy van valami duma a savanyú szöllőről. Ismerem ezt a mondást, köszönöm. Azon gondolkozom, hogy milyen szinten vonatkozik ez rám, hogy savanyú a szöllő. Edina Nagy annyira nevet rajta, hogy mindjárt bepisil. Savanyú a szöllő, arra utalhatna mondjuk, hogy én is jelentkeztem a Angelika Habpatron szerepére, de sajnos nem engem választottak, és ezért elküldöm a jó kurva anyjába az egész csatornát, de egyfelől nem jelentkeztem Angelika Habpatron szerepére, másfelől nem is küldtem el az egészet a francba. Szóval nem tudom, mi a savanyú a szöllőmben, mi az, ami... Vagy hogyha valakiről véleményt mondasz, aki mondjuk többen néznek, akkor az csak azért lehet, mert savanyú a szöllő, nem? De még mindig jobban érteném ezt a kommentet, ha mondjuk nagyon negatívan nyilatkoztam volna a dologról. Tényleg belenézek ebbe a videóba, hogy miket mondtam. Szendrei Ádám! Jó, végignéztem a videómat kétszeres gyorsítással, gondolom sokan úgy szoktátok alapból, szóval most már tudom milyen így nézni. Kicsit felfrissítettem, hogy mire kommenteltek, bár azt sem feltételezem, hogy mindenki végignézte ezt a videót. Alex Gaming fanoknál lehet szépíteni, de valószínűleg fiatal korosztály jött át, 12 év körüliek voltak, és dübből szittak engem, úgyhogy kíváncsiak, egy Angelika Habpatron egy más célközönség, felnőttebb emberek jönnek át, és nézzük meg, hogy az Alex Gaming csatornához képest mennyivel tudnak tényleg felnőttesebben gondolkozni, vagy kritikát és kommentet megfogalmazni. Savanyú a szöllő, irigy vagy, szofisztikáltabb megfogalmazása. Igen, aki beszél valaki másra, az azért mondja mindig, mert irigy. Bármikor az életben valamire a nem tetszésed fejezett ki, az azért van, mert irigy vagy, úgyhogy Ákos, erre vigyázzál. Knit azt írja, hogy a magyar youtuberek sem autentikusak. Szerintem ez teljesen jogos felvetés. Igazad van. Erre nem gondoltam, hogy igen, sajnos attól, hogy valaki önmagát építi fel, és nem egy marketinges vagy egy kreatív csapat építi fel, az még ugyanúgy lehet, hogy nem autentikus. De nem tudom, hogy ez mennyire amúgy tudatos egy fiatalnál, vagy mennyire így hozzáigazodik így szépen lassan belülről a dologhoz. Orsoly azt írta, hogy kicsit aggódtam, hogy annyira cool vagy, hogy ettől a sok crazy dologtól, ami nem true, szétesel, és úgy kell majd összepakolni újra, hogy megint széteshess. Kíváncsi vagyok, hogy végül megtörtént-e? Most szétestem szerinted abba a videóba, vagy nem? De amúgy ez egy korrekt komment, de szerintem nem estem szét, mert akkor csak aggódott, de már nem aggódik. Érdemes lenne egy interjút megnézni, meghallgatni a főszereplővel. Érdemes lehet, de nem kell a kritikához. Eldöntsem, hogy egy film tetszik-e, ahhoz nem kell meghallgatnom a színésszel egy interjút. Ez alatt a 11 perc blabla alatt inkább megnéztem volna a Habpatron esti meséjét 5-ször, és jobban jártam volna. Ő legalább nem okoskodik ennyit. Edina újra itt van, hogy nagyon nevessen. Örülök, hogy ennyire felvidítja az Edinát ez a sok komment, engem is felvidít. Ennél jobban idegesít a smiley, nincsen az egy szimpla mosolynáza. Most jól megmondtam, nem? Megkaptad, geci, erre reagáljál. Hát erre nem tudok sajnos, ez nagyon odamondott. Habpatron esti meséje ez alapján olyan 2 perc körül volt. Szóval az első fel a kommentnek az, hogy gyakorlatilag matematikából kapunk egy kis fun factet, oké? Okay? Jobban járt volna, ez már személyes jelleg, jó? Nem vitatkozok ezzel, ez mindenki eldönti, hogy szerintem mivel járt volna jobban. Hú, Edina nagy, az nagyon jól szórakozik, tényleg. Nézd már, a harmadik kommentje. Bill Liam azt írja, hogy őket nézni fogom, titeket nem. Mivel érdemeltem ezt ki? Hát végtörés, ez egy korrekt komment, tény megállapítás, hogy őket nézni fogja, minket nem fog nézni. Kis indoklás segített volna, hogy fejlesztem a csatornámat, de lehet, hogy Tóth Ágast is állhatnék, ugyanúgy nem néznél. Úgyhogy mindegy. Hello, László. Szerintem nem a másikat kellene fikásan elemezni. Magyar mentalitás, irigyek vagytok. Nagyon szépen összefoglal pár problémát itt a dolog. Vagy szövegértelmezési problémája van Lászlónak, vagy pedig nem nézte meg a videót, mert nem fikásan elemeztem. Magyar mentalitás, irigyek vagytok, de innentől már tudjuk, hogy honnan fúj a szél. Ebben a egy zárójelesben 2 ilyen sztereotípiát rögtön sikerült összesűríteni. Nem elég, hogy irigy vagyok. Ezek szerint, az érvek szerint csak olyat kritizálsz, akinek mondjuk kevesebb a feliratkozója, mert akkor nem mondhatod, hogy irigy vagyok, mert... Vagy most mire vagyok irigy ilyenkor? Légy szíves, specifikus. Irigy vagyok arra, hogy őt többen nézik. Nagyon sok ember többen nézek, akiről pozitívan nyilatkozok. Róla is pozitívan nyilatkoztam. Mindegy. De úgy látszik, hogy a touchdown-t azt beviszi egészen a célig. A magyar mentalitás kifejezéssel, és a magyar mentalitás az, hogy irigyek vagytok. Nem, más a világon nem szoktak irigyek lenni az emberek. Szóval, ha még irigy is lennék, nem gondolom, hogy az azért van, mert magyar vagyok. Szóval, össze-vissza dadogva, beszéltek itt felkészületlenül. Szerintem egész felkészült voltam, úgyhogy légy, ezt is indokod, hogy mi volt ebben a felkészületlen, mert utána néztem még annak is, hogy miért jött létre, milyen pályázatot nyert meg, meghallgattam a készítőkkel interjút, szóval nem gondolom, hogy felkészületlen lettem volna, de ha még ennek nem néztem volna utána, akkor is véleményt mondhatnék a videóról, nem? Te is véleményt mondasz rólam úgy, hogy csak ezt az egy videómat láttad. Visszaketek az iróniától, de te most véleményt mondasz a csatornámról és rólam egy videó alapján. És számon kéred azt, hogy én viszont nem néztem utána egy csomó dolognak, aminek amúgy egyébként utána néztem. Bezzeg a fikázás helyett saját témát nem tudnátok kitalálni, amivel nagyobb lenne a dicsőség, 4 felkiáltójel, itt már gyanús lehetne, hogy itt szellemi problémák vannak. Mi számít saját témának? Már a fókuszcsoporton is rengeteg témáról beszéltünk, a 6 lépésen meg főleg, szóval, de a saját téma, az mitől lesz valamilyen saját téma? Hogyha Angelika Patron, amiről beszél, a saját téma? Teljesen saját téma, csak az lehet, ha magadról beszélsz. Mert különben minden más téma az ilyen közkincs, nem? Na mondjuk a globális felmelegedésről beszélünk, a saját téma. És akkor miért ne lehetne beszélni más alkotókról, vagy más művészeti projektekről, mint az Angelika Habpatron. Edina Nagy, Most nem nevetett ezen a hozzászóláson, csak odaírta, hogy pontosan. Szilda, minden egyes kritikai meglátásoddal egyetértek, és magam sem bírtam az összes videót végignézni, mégis indokoltnak tartom, ahogy megalkották a karaktereket. És tény, hogy a YouTube-ságnak egy eszenciáját vették ki, de valahol pótolják is. Tök jó ez a komment, ezt is belájkolom. John azt írja, hogy ő kifejezetten örülne, ha YouTube-ra vándorolnának a komolyabb műsorterjesztők és filmes cégek. A hagyományos tévécsatornák már így is haldokolnak. Igen, érezzük, hogy haldokolnak, de közben a pénz még mindig ott van. Megvan ott a nagy pénzréteg, és nem nagyon érdek egyiknek sem kilépni ebből a jól jövedelmező körből. De már kezdenek cégek rájönni, hogy presztízs a tévé, mindegy. Nem tudom, minek nevezzük, de attól még nem érik el a fiatalokat ott. A piac azért szépen rákényszeríti majd a cégeket, hogy a internetbe több pénzt tegyenek, mert egyszerűen beleölhet egy csomó pénzt a tévéreklámba, hogyha a fiatalokat nem éri ott el, akkor igazából el is égethetné. Basszus, én a fiataloknak akarok eladni, akkor muszáj leszek az internetre hozni a pénzem a tévé helyett. Egyszer ez meg fog szerintem történni. Szerintem túl buta vagy hozzá, hogy érts. Cecília! Au! Áj, miért? Edina nagynak az élete legboldogabb napja. Már a sokadik hozzászólás vidítja föl. Hát túl buta vagyok. Igen, bár még ebben a videóban is kitértem rá, hogy attól, hogy valami nem tetszik, nem azt jelenti, hogy nem érted. Ahogy Cecília, én sem feltételezem, hogy buta vagy, amért nem értetted a videómat. Ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Most én vagyok a buta, mert megpróbáltam megfogalmazni véleményet, és te vagy az okos, aki odajött, és ide dobta, hogy túl buta vagy, hogy megértsd. Na jó, megmondtam neki. Most ki tűnik értelmesebb neki egy távoli perspektívából? Ez az érvelés, hogy túl buta vagy hozzá, hogy értsd. Ez általában a legegyszerűbb, legsötétebb emberek érvelése, ezért lesz önmagával nagyon ellentmondó komment a végén. Egy személyeskedés az alapból elbassza a kritikát, mert egyszerűen onnantól nem a produkciót támadott, hanem valaki személyét, de ez gyakorlatilag egy kocsmai vita lesz onnantól kezdve, szóval két különböző ember, akinek tök más a véleménye egy dologról, el tud jól beszélgetni, hogyha nem kezd el személyeskedni. De miért elkezdem, hogy te amúgy egy hülyesek fej vagy, onnantól már nem lesz semmi értelme a vitának, és nem mondom, hogy a legintelligensebb módja egy kommentnek vagy egy vitának, hogy elkezdjünk olcsó személyeskedésbe, mert általában az azt jelenti, hogy hát igazából a videóban, amit mondasz, az egy különösen nem tudok most mivel vitatkozni, vagy nincs ehhez most így szellemi kapacitásom, úgyhogy inkább elküldök téged személyesen a francba. Mint például Probdeo. Ez a produkció egy olyan fantasztikus projekt, ami pontosan azokat az ostoba, üres, értéktelen munkanélküléket parodizálja ki, mint amilyen pont te vagy. Wow. Pont én vagyok. Munkanélküli. Hát, amúgy most a vírusnak köszönhetően tényleg kicsit úgy érzem magam, de megnyugtatlak, van munkám, és az nem az, hogy ezt a csatornát csinálom, mert ebből nincs semmi bevételem kb. Nemrég beszéltem egy sráccal, aki interjút csinált készítőkkel, és még abból nem az jött le, hogy ők ezt nagyon ilyen paródiának szánják, hanem inkább egy saját képükre formálják ezt. És van benne igenis paródia él, nem sértegetni akarják a youtubereket, meg hogy most jól kiparodizálunk mindenkit. Ez egy összetettebb dolog ennél. Szóval már én többre értékelem ezt az Angelika patron, mint te, mert igen, ez nem csak egy paródia. A youtubert nem mind negatívum mondják, mert azzal magát az Angelika patront is hát, hogy mondjam, értéktelenítenék egy kicsit. Úgy érzem, hogy valaki egy kicsit ilyen paródia vagy szarkasztikusabb videót megért, akkor azt hiszi, hogy ő a világ legokosabb embere. Intelligens humor az Angelika habpatron, de attól, hogy te megérted, még nem leszel intelligens. Neptuni! Először bizonytalan voltam, de a harmadik trúság után már egészen biztos lettem, hogy itt magas minőségi szakmai elemzés zajlik. Ja nem. Az autentikusság mérvadó jelen helyzetben, várjál, most meg fogom kapni magamért. Dadogás, hát igen, ez még a beszélőkém az még épp fejlődik, úgyhogy sajnálom. Igénytelen póló, de amúgy meglepődnél, milyen nehéz kamera előtt beszélni. Úgyhogy mindenki próbálja otthon, hogy lerakja a telefonját, és próbál beszélni bele, és visszanézni, nem könnyű. És nem azt mondom, hogy jó vagyok benne, de hát próbálok fejlődni. Igénytelen póló, ez egy egyszínű fehér póló volt. Milyen póló kellett volna? Valószínűleg öltönybe kéne csinálnom a kritikákat, oké. Rossz fénybeállítás, így van. Ha nem volt jól beállítva a színhőmérséklet, ezért elnézést. Ember, ott az ablak, állj elé! De ott az ablak, viszont a számítógépen néztem videókat, meg honlapokat. Itt van a számítógép, mert az ablak előtt, hát az ablak van, meg egy radiátor. Jó, ezek még mindig csak a külsőségek. Lehet, hogy most már belemegy egy értelmes kritikába, és elmondja, hogy mi a baj a mondandommal. Fésületlenség. Au. Azért az Angelika Habpatron sem arról híres, hogy ilyen, na jó, túlfésült lenne. Elgondolkodtam, vajon reggeli fogmosás volt-e? Volt. Volt? Persze, tudjuk, hogy nézettségvonzó egy felkapott dologról semmit sem mondani. Na, itt most már, mondjuk az utolsó két mondatot hagyod meg csak, azt, hogy szerinted ez semmit mondó, akkor ez egy értelmesebb komment lett volna. De az, hogy a mondatodnak a több mint fele azzal megy el, hogy külsőségekkel érvelsz, hogy kócos vagyok, meg közben még lehet, hogy fogat sem mostam, és ez egy semmit mondó dolog, így a saját érvelésedet gyengítetted, hisz mondtál érveket, és utána az érv nem függött össze azzal, amilyen konklúziót végül levontál. Szóval csak a konklúziót írod oda, hogy szerinted semmit mondó ez a videó, az úgy erősebb lett volna, de hogy előtte az az érvelés van, hogy fésületlen vagyok, az ember már kérdőre vonja, hogy vajon jogosan jutott-e arra a konklúzióra, amire jutott, hisz az érvelése az nem erről árulkodik. Ez csak ilyen olcsó személyeskedés volt, általában azoknak telik csak erre, akiknek nincs agyi kapacitása egy rendes kritikát megfogalmazni. Angelika egy Jászai Díjas színésznő, rendező, forgatókönyvíró. Nem igaz? Angelika az egy karakter, akit játszik, az Angéla az, aki egy Jászai Díjas színésznő, de még egyszer, ez egyfelől említettem a videóban, másfelől meg nem mindegy. Ha mondjuk beszélek az új Brad Pitt filmről, akkor nem azt mondom, hogy szerintem ez a film jó volt, hisz a Brad Pitt egy Oscar-díjas színész, nem érdekel, amikor filmet nézek, hogy ki milyen díjat nyert előtte. Nem érdekel egyáltalán, nem érdekel. Az érdekel, amit látok. YouTube pedig már elég régóta platforma nagy cégek számára is, nem csak az autentikus influencereknek van rajta hely. Egyetértünk. Próbálok a videótól elvonatkoztatva is egy érdekes témakört megragadni mindig. Itt például az, hogy szükséges-e az autentikusság ahhoz, hogy valami érdekes vagy jó legyen a YouTube-on, és nem tudom erre a választ én, csak gondoltam, hogy ezen a kérdéskör volt igazán, ami az érdekes volt a videóban. Az Angelika Habpatron egy apropó volt, hogy beszéljünk róla. Sokan nem nagyon ragadták meg a lényegét a videónak, mert szerintem az volt. Egyet nem értek, szerinted akkor most autentikus Angelika, vagy nem? Nem. Nem autentikus, hisz egy szerepet járt. De itt a lényegi kérdés nem is az volt, hogy ő autentikus-e, mert nem az szerintem, hanem az, hogy ez baj-e, hogy nem autentikus. Ez, amire még én sem tudom a választ. Edina Nagy visszatért a 100. kommentjével is, és adott rengeteg diszlájkot. Nem is tudom, melyik diszlájk az erősebb érve, az a 3. vagy a 12. Nem tudom, melyikkel vitatkozzak. De várjál, szavakba is megfogalmazta. Ti nagyon gagyik és ostobák vagytok. Angelika vérprofi, és én imádom. Jó, ez alapján ezt max. Egy 6 éves gyerek írta, mert azok tudnak ilyen szinten érvelni, hogy ti gagyik és ostobák vagytok, ő meg jó. Erzsébet Szebenszki, az Ultimate érv, nem kéne nézned. Egyfelől még rá fogok nézni, mert van olyan érdekes, hogy szerintem néha ránézek. Szóval ahhoz, hogy eldöntsem, hogy valamit nézni akarok továbbra is, az össze meg kell néznem. Tudom, hogy van, aki már megnézés nélkül el tudja dönteni, hogy neki ezt tetszik-e vagy nem, de akkor meg az lenne a baj. De én inkább megnéztem, mielőtt eldöntöttem, hogy szeretném-e nézni. De ez az a baj, hogy egy olyan érvelésen saját magát is ássa alá. Ez láthatóan nem tetszik a mondandóm, hát nem kéne nézned. Látod, ez egy olyan, beleragadtunk egy hurokba. Szilvia is belefutott egy ilyen pofonba szerintem. Humoristák, hát te sem vagy otthon a hazai kulturális életben, az biztos. Nevető fej, nagyon megmondtad. De Szilvia, én nem mondtam, hogy ők humoristák. Nem mondtam, hogy humoristák készítik. Előbb visszanéztem videót, amikor azt humoristák szót használom, akkor lefordítom az eredeti beadott pályázatot. Segítek neked. Láthatóan nem figyeltél a videóba, nem hibáztatlak, itt ez nem jellemző. Pályázat, amit megnyertek, az abban a leírásban ők maguk írták be, hogy mit szeretnének létrehozni. Lefordítom, mit írnak ide. Építenek egy influencer networköt független humoristákból, hogy a szociális érzékenységet terjesszék. Ez az ő szavuk volt. És nem arról beszéltem, hogy a készítők humoristák. Én ilyenkor mindig olyan ironikus, hogy most jól megmondod, hogy én rosszul mondtam, pedig nem is azt mondtam. Google sem a barátod, szemmel láthatóan. Jézusom, az a baj, hogy olyan kínos, amikor így alapvetően, amit mondtál, azt te nézted be, és utána így folytatod az alázás. És ez a klasszikus mosolyka. De hát így én is bele tudok kötni a kommentetbe, hogy oda képzelek valamit. Suszpén, hogy életemben nem hallottam volna a csatornátokról, ha ők nincsenek. Ez nem slusszpoén, ez a YouTube algoritmusa, ezzel nem tudok mit kezdeni. Én is egy csomó dologról nem hallottam volna, ha valami más nincs, de hát így működik a világ, hogy nem minden izoláltan így önmagában lebeg, hanem minden kapcsolódik valahogy valamihez, és akkor el lehet jutni más projektekre. Mi ez a fasság? Ki vagy te? Ez egy olyan komment, ami legalább nem rabolta az időnket azzal, hogy próbált intelligensnek tűnni. Itt már ezt is levetköztük, egyszerűen csak mi ez a fasság? Tényleg ebben meg benne volt ez a true proliság, és nem is próbált intelligensnek tűnni. Itt abba különböztek az Alex Gaming fanoktól, hogy ők elhiszik, hogy ők nagyon okosak, mert értik az Anzsaika habpatront, de közben ők se tudtak rendesen érvelni. Nem tudták elmondani, hogy mi a problémájuk pontosan, hanem általában mindegyik átment olcsó személyeskedésbe. Levente kukucska legalább nem fárasztott minket azzal, hogy próbál intelligensnek tűnni. És jöttek jó kommentek is, vagy van, aki érdekesen reflektált a kérdésemre, de most jött egy csomó ember, aki lehet, hogy hülyeséget mondtam, de nem is nagyon próbálták azt megragadni, azt a hülyeséget, inkább csak így azt mondták, hogy én hülye vagyok. Ezeken a kommenteken sokkal inkább éreztem a felsőbbrendűségű ízét egy csomószor, hogy hát ők már nem 12 évesek, mint az Alex Gaming fanok, de úgy látszik, hogy kortól függetlenül lehet szarul érvelni. És ezek ilyen falsérvek. A személyeskedés az, hogy valamit nem értesz, vagy hülye vagy hozzá, de nyugodtan mondjátok, hogyha szerintetek van, amelyik jogos volt, és hogy miért volt jogos, és akkor azzal tudok mit kezdeni, mint azzal, hogy nem érted. Elkerülhetetlen, hogy néha kritizált csatornának a közönség ide találjon. Nem nagyon különbözött ez a szitu az Alex Gaming fanoktól, pedig azt gondolnám, hogy ahogy érik az ember, értelmesebb lesz, de láthatóan nem volt több mondani valójuk, mint az Alex Gaming-eseknek, egyszerűen csak már idősebbek, ezért szofisztikáltabban meg tudták fogalmazni ugyanazt a semmit. Innen nézve ez inkább egy szomorú dolog, hogy azt látom, hogy nem feltétlenül lesznek értelmesebbek az emberek idősebb korukra, hanem egyszerűen csak jobban tudják leplezni azt, hogy nincs mit mondaniuk. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boys